किससे अधूरे जेबे भी खाली फिर भी बड़ा है सपना चुंबक जैसे मुस्काने होठों पे तू है सजाए हाँ ये बड़ी बड़ी अखियों से तो देखे जिसको भी रुका दे धड़कन ओए ओए ओए सिमरन अलर्सी सिमरन